lemba di Maria, zambe ande obanda kangai, madumuli mokolo ya mosolo. Suka ya saza obandi se makambo di Maria, wasinanga makasi ya monoko. Kasi lelo ngai nakoki koloba. Mbali so pensa kinga iwa mamwe na maloba soka linde na sipope Oko mikele kele izela liboso na keko tune paya baboti Nde na koloba eloko na kolinga Lemba di Maria, zambe onde obanda kangai, matumuli mokolo ya mosolo. Suka ya saza obandi se makambo di Maria, masinanga makasi ya monoko. Kasi lelo ngai nakoki koloba. Mbali so pesa kinga iwa mamwe Na maloba suka linde na sipote Loko mikele kele izela liboso na keko tuneta ya baboti Nde na koloba edoko na kuringa Landa, ye kaso kisayo na se ya makolo, ye banda kopandi ya bisengo, yoko linga otika bana mwambe. Nasale liyo nyonso di Maria mwana mamwe, moko kamisa ngai mwana mamwe. Meseni, ai konsamwisa, oke maka, sino kolela. Yeah. bandise kolanda Eko suti sayona seya makolo Ye banda kopandi ya bisengo Yoko dinga otika banamwa